Gönül bağlarım. Yıllarca bu yolda yanıp ağlama. Sevgilim canımsın derse inanma. Kendini içkiye verirsin inan. Kendini içkiye verirsin inan. Kalp sizin birine gönül verirse önünde diz çökür, boyun eğerse. Aşkı bilmeyen de aşk dilenirsen, o zaman kahrında ölürsün inan. O zaman kahrında ölürsün inan. Vefalı sana elde edemezsen yanıp ağlama. Ben yandım bir kere, sakın sen kanma. Dünyayı koskoca görürsün İnan. Dünyayı toz pembe görürsün inan. Kalp sizin birine gönül verirse ömürde diz çökür, boyun eğerse. Aşkı bilmeyen de aşk dilenirsen, o zaman kahrında ölürsün inan. Kendini batakta bulursun inan.